でしょ。 สวัสดีครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะสวัสดีแฟนเดอะช็อคทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมมีเรื่องราวมานำเสนอฮะบอกเลยว่าสถานที่บางสถานที่นี่นะฮะผมเองไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าจะมีสิ่งลึกลับนั้นซ่อนอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นสถานศึกษาเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าในใจนี่คิดว่ายังไงก็ไม่มีแน่นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะฮะผมต้องบอกว่าผมเปลี่ยนความคิดไปเลยฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติของความน่ากลัวอยู่ครับตอนนี้คุณแนนอยู่กับเราในสายละสวัสดีครับแนน สวัสดีครับ ครับน้องแนนฮะเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะครับ ครับผม นะฮะก่อนหน้านี้ที่พี่ป๋องแซวว่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อผู้หญิงนะแต่เป็นชื่อผู้ชายเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วมาเนี่ยเราได้ฟังไปเรื่องหนึ่งแล้วน้องแนนก็เหมือนเกริ่นว่ามีเรื่องอื่นด้วย ใช ่ก็คือเรื่องนี้ที่กำลังจะเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังถูกไหมฮะ ใช่ครับ เรื่องที่ว่าเธออยู่บนต้นไม้อะนะนะครับคราวนี้เหตุการณ์เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษชื่อโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงนะ ครับผม โอเคเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาที่ว่านี้เป็นยังไงครับน้องแนน แล้วก็เกินตั้งแต่เริ่มเลยนะครับค ือ เดิมทีอ่ะพื้นที่บริเวณนั้น อ ่ะมันจะเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นประตู1ประตู2ประตู3 ครับ ประตู1เนี้ยจะอยู่หน้าบ้านผมบ้านผมคือปากซอยแล้วก ็ ประตู2ประตู3เนี่ยจะตรงกับบริเวณวัดทีเนี้ยตอนเป็นเด็กเลยอ่ะผมไปเรียนพิเศษกลับมาตอนนั้นด้วยความไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าคือตอนนั้น อ ่ะพื้นที่ตรงนั้นมันยังไม่มีความเจริญครับม ัน จะมีแต่ทุ่งนาแล้วก็มีโรงเรียนคือจะเป็นบ้านที่แบบครูเข้ามาพ ัก อาศัยกันอยู่เพราะมันอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมครับ ครับ แล้วก็จะเป็นบ้านผมแล้วก็หลังบ้านผมเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะจำความได้ว่าเห็นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกองดินครับเป็นกองผมก็ถามพ่อถามแม่ถามคนแก่ว่านี่คืออะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นสุสานเป็นป่าช้าเก่า เป็นป่าช้าเก่า ใช่ครับบริเวณนั้นทีเนี้ยผมก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมโรงเรียนมาทำตรงป่าช้า ครับ เขาบอกว่าคือโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอนะครับ ครับ ก็เขาต้องการใช้พื้นที่เยอะแล้วเดิมทีตรงนี้เป็นตัวอำเภอเก่ า ในสมัยก่อนเขาก็เลยต้องมาตั้งตรงนี้เขาก็เลยมาตั้งบนป่าช้าเก่า ครับ และทีนี้พอมาอยู่วันที่ผมเข้ามาอยู่เลยเนี่ยทางบ้านฝันว่ามีคนเต็มไปหมดเลยวันที่ย้ายมาอยู ่ แล้วในฝันเนี่ยทางอันนี้เป็นแม่เล่าให้ฟังแม่ก็บอกว่าคนแก่เขาอยู่เต็มเลยเขาบอกว่าเจ้าของใหม่มาอยู่แล้วเราต้องย้าย คร ับ เราก็คือได้ยินตำนานมาแล้วทีเนี้ยมีวันหนึ่งผมกลับมาจากเรียนพิเศษตอนประมาณ 2-3 ทุ่มผมเห็นคนงานวิ่งไปในทุ่งนาผมก็เลยถามเอาเขาวิ่งไปอะไรกันไปกันเป็นสิบเลย ครับ เพราะว่านั่นไงระวังเป้าเป้ากับโพก็คือ เดี๋ยวนะเป้า เป็นพวกใช่ครับผีเป้าผีโพ ผีเป้ากับผีโพงครับ มันเป็นความเชื่อคนอีสานนะครับ ใช่ใช่ใช่ มันเป็นดวงไฟที่แล้วมันก็กระพริบแล้วก็มีไฟหยดปุ๊บ อ๋อเหรอ ใช่ครับแล้วมันก็มันลอยมาจากทางโรงเรียนครับ ครับ ลอยมาแล้วมันก็มาเกาะตรงต้นไม้มันเป็นต้นว่าใหญ่มากต้นนั้น ครับ แล้วต้นนั้นจะเป็นต้นที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนตายตลอดทุกปีต้องมีคนตายครับต้องมีรถแห่โค้งรถมาชนรถคว่ำอะไรเงี้ยตรงนั้นตลอด ครับ ทีเนี้ยมาเกาะข้างบนคนงานก็เลยใช้พวกปืนแก๊สที่เขาไว้ยิงนกอ่ะ เขาก็เลยวิ่งไล่กันไป ใช่ครับเขาก็เลยยิงวอนมาเกาะบนต้นว่าเขาก็เลยยิงแล้วมันก็ร่วงลงมาครับ อะไรร่วงไอ้ดวงไฟนี่นะ ใช่ครับมันร่วง เฮ้ย พอร่วงเสร็จ ครับ คนก็วิ่งไปดูไม่เจอใครครับไม่มีอะไรอันนั้นนี่คือครั้งที่หนึ่งตอนผมเป็นเด็กมากแล้วผ่านมาอีกสัก 4-5 ปีผมเริ่มเข้าเรียนมัธยมแล้วเข้าเรียนม.1 ครับ ผมทำกับข้าวอยู่หลังบ้านก็มันจะเป็นครัวแล้วผนังครัวหลังบ้านอ่ะก็คือ จะอยู่ประมาณหน้าอกครับแล้วก็จะปล่อยโล่งขึ้นไปแล้วก็เป็นหลังคา ครับ ก็ยืนทำกับข้าวอยู่เนี้ยแล้วก็มองไปมันจะเห็นเป็นจอมปลวกเป็นอะไรอยู่ข้างหลัง ครับ เห็นเป็นดวงไฟลอยขึ้นจากจอมปลวกครับ อันนี้เราเห็นกับตา ลอยขึ้นใช่ครับ เป็นดวงไฟลอยขึ้นไปจากจอมปลวก ใช่ ครับ ลอยขึ้นไปแล้วก็ไปทางโรงเรียนครับแล้วก็คือเห็นเข้าไปทางโรงเรียนผมก ็ กลัวมากก็เลยปิดแก๊สปิดอะไรวิ่งเข้าบ้าน อ ันนั้นก็คือผ่านไปทีเนี้ยผมก็ไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพ ครับ แต่ทีเนี้ยช่วงปิดเทอมเราก็กลับมาแต่ว่ามันจะมีรายการคือผมเป็นนักกีฬาต้องมีแข่งเราก็เลยกลับมาก็ต้องมาวิ่งมาอะไรเพื่อรักษาสภาพร่างกายไว้ทีเนี้ยมันมีสระน้ำเขาขุดใหม่ครับเขาขุดใหม่แล้วก็มีเด็กตกลงไปชื่อน็อตเขาก็เลยเรียกว่าหนองอีน็อตก็มีคนตายอีกแล้วข้างสระน้ำมันมีการขุดทำอาคารใหม่ด้วยขุดเจอหายโบราณครับ ครับ เป็นไหโบราณแล้วก็รอบๆนั้นจะเป็นซากไหแต่ก็เป็นซากโครงกระดูก เจอซากโครงกระดูกด้วยเหรอ ใช่คร ับ ครับ ทีเขาก็เลยเอาไหมาไว้เขาก็เลยมาทำเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนอ่ะ ครับ ทำไว้ข้างต้นไม้ต้นหนึ่ง แล้ วใกล้ต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าห้องดนตรีมันจะเป็นดนตรีไทยและนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีสากลซึ่งตรงนั้นมีประวัติอยู่แล้วว่าเงียนมากตอนกลางคืนจะมีพวกรุ่นพี่เขาจะพูดเลยว่าถ้าขับตอนคืนจะมีเสียงดนตรีเสียงไรเล่นเองเสียงคนยืนอยู่ตรงต้นไม้นั้นนี่คือเป็นเรื่องเล่าตอนที่เราเรียนอยู่เราก็ไม่คิดอะไรแต่เนี้ยถึงเวลาผมต้องมาวิ่งตอนตีสามตีสี ่ ต้องมาวิ่งก็เลยปลุกน้องสาวว่าขับไปปั่นจักรยานให้หน่อยไปจักรยานจับเวลาให้หน่อยจะวิ่ง คร ับผมก็วิ่งไปรอบแรกครับเป็นกิ่งไม้ตกลงมา ครับ แต่ไม่โดนผมก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรก็วิ่งไปอีกมารอบที่สองมีนกครับบินมาแล้วก็ร้องคว้าคว้าแต่ไม่รู้นกอะไรบินมาเกาะที่ต้นไม้ต้นนั้น ครับ ทีเนี้ยมารอบที่สามแล้วผมเริ่มได้ยินเสียงแบบดนตรีไทยแว่วๆแล้วครับ คือได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วๆมาจากไหนไม่รู ้มาจากห้องนาฏศิลป์อยู่ข้างต้นไม้นะครับ ครับ เสียงดนตรีไทยแว่วๆผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทักกลัวน้องสาวจะกลัว ครับ แต่ยังไงเราก็ต้องวิ่งให้ครบรอบเพื่อที่จะออกประตูเขาเปิดแค่ทางเดียวเราเลยต้องวิ่งต่อ ครับ วิ่งกลับมาทีเนี้ยผมก็ด้วยความว่าสงสัยแต่ก็คือว่ามันรอบสุดท้ายแล้วมองไปดูซิว่านกอะไรบินมาผมเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวครับผมยาวแบบยาวเฟื้อยเกือบถึงดินครับพี ่ ต้นไม้นี่สูงประมาณตึกอาคารเรียนสองชั้นผมยาวนั่งอยู่ข้างบนแบบถือกิ่งไม้เหมือนกำลังจะป้างลงมา ถือกิ่งไม้ด้วยเหรอ ใช่แล้วนั่งห้อยขาอยู่ก ็ เลยวิ่งผมก็เลยแบบไม่กล้าบอกน้องสาวเลยก็เลยบอกว่าอ้าวจะสปีดแล้วรีบปั่นเร็วๆจับเวลาก็เลยหลอกน้องวิ่งกลับมาบ้านก็เลยถามน้องว่าได้ยินเสียงอะไรไหม น้องว่าไง น้องก็ได้ยินครับแต่น้องก็ไม่กล้าพูดน้องก็ไม่กล้าพูดแบบน้องก็เลยว่าก็พยายามทำใจว่าตัวเองหูแว่วน้องบอกเพราะเห็นผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้ไหม เห็นไหมน้องเห็นไหม น้องบอกว่าน้องไม่กล้ามองครับแต่ว่าไอ้เสียงดนตรีไทยเสียงนกเสียงอะไรได้ยินเหมือนกันครับ แต่ว่าน้องไม่กล้ามองแต่ไอ้เสียงก็ได้ยินเหมือนกัน ใช่ครับผมก็มั่นใจเราไม่ใช่เราหูฝาดเดียวก ็ เนี่ยเปิดเทอมผมก็กลับไปเรียนน้องก็เรียนอยู่โรงเรียนนี้ต ่อ เนี่ยปิดเทอมผมก็กลับมาครับบ้านเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากก็คือคุณครูตายสามคนที ่ครู ตายติดต่อกันเลย ครูที่โรงเรียนนี้นะ ใช่ครับ แล้วเดี๋ยวท่านตายยังไงครับ ตัวตรงนี้ก็มีแบบอุบัติเหตุบ้างแล้วก็อ ุบัติเหตุ ใช่อุบัติเหตุบ้างแล้วก็นอนเขาเรียกว่าไหลตายบ้ าง แล้วก็รู้สึกว่าป่วยมีคนป่วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร ในเวลาไล่เลี่ยกัน ไม่ใช่ไล่เลี่ยต่อกันเลยครับพี ่ต่อกันเลยเหรอ ใช่สมมติคนนี้ตายครูคนนี้ตายเพิ่งวันนี้เผาครูคนนี้ใช่ไหมครับ ครับ วันต่อมาครูอีกคนนึงตาย เฮ้ยแล้ววันต่อมาครูอีกคนนึงก็ตาย ใช่พอเผาคนนี้เสร็จแล้วอีกคนนึงตายก็คือเมนเนี่ยแบบไม่ได้อยู่พักเลยครับ 3คนติดกันเลยเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยแล้วเด็กๆทำไงฮะไม่ขวัญหนีดีฟอร์กันหมดเหรอ ก็คือตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรครับพี ่ เราก็แค่ว่าเออว่าครูที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยเราก็ ครับ ทีเนี้ยพอหลังจากครูตายติดกันปุ๊บเขาก็มองทางนักเรียนยังไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไรครับทางผอ.ก็เลยว่าทำบุญที่โรงเรียนหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ย คร ับ ก็เลยมีการทำบุญใหญ่ในโรงเรียนเพราะว่าตั้งแต่ขุดเจอหายก็มีเรื่องแปลกๆขึ้นเยอะ ครับ พอทำบุญโรงเรียนครับเอาพามาอะไรมา มีเด็กคนหนึ่งครับเหมือนกับโดนอะไรเข้าไม่รู้คร ับ เหมือนผีเข้า เช้ากลางวันแสกๆเลยใช่ครับพูดกับพามเลยว่า ครับ กูจะเอาพวกมึงให้ตายตามกันไปเรื่อย ๆ มึงตัดกูไปกี่กิ่งมึงตัดต้นนี้ไปกี่ชิ้นกี่ท่อนกูจะให้ทั้งกูทั้งเรียนตายตามนั้น เฮ้ยคนลุกเดียวนะตัดกิ่งคือต้นว่าเหรอ ใช่ครับต้นไม้ต้นนั้น ต้นว่าที่เล่ามาตอนต้นนะ ไม่ครับมันคนละต้นครับพี่อันนี้ต้นที่อยู่ในโรงเรียน อ๋อคือต้นที่อยู่ในโรงเรียน ใช่แต่ต้นว่าที่มีคนตายก็ยังอยู่อีกทีเนี้ยประมาณว่าผอ.นะสั่งตัดเพราะกิ่งมันใหญ่ว่ามันไม้ตกไม้อะไรอันตรายเขาเลยตัดแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วย ครับ แล้วทีเนี้ยตัดไปทั้งหมด3ชิ้นกูตายไปแล้ว3คนต่อไปเขาบอกว่าจะเอานักเรียนอีก3คนต่อเลย เหรอ ทีนี้พอพูดเสร็จอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำยังไงอะไรเงี้ยที่จะแก้ไขได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าให้ย้ายห้องดนตรีออกแล้วก็ให้ดูแลเขาให้ดีอะไรเงี้ย เ ขาบอกว่าเขาหนวกหูมานานแล้วเขาอยู่ที่นี่มาก่อนเขาอยู่ที่นี่มาแล้วคุณมาสร้างโรงเรียนมาทำที่เขาหนวกหูแล้วก็แบบไม่หาที่อยู่ให้เขาอะไรเงี้ยให้สร้างศาลให้อะไรให้เขาพอพูดเสร็จเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งไปจากแถวเลยครับเพราะมันวิ่งออกไปที่โรงอาหารไปคว้ามีดที่โรงอาหารสับตัวเองครับทำร้ายร่างกายตัวเอง บ้าจริงอ่ะ ใช่ครับแต่คือ วิ่งไปเอามีดมาแล้วก็มาทำร้ายตัวเองนี่นะ ใช่ครับ เฮ้ย แต่คือมันมีดมันไม่รู้เพราะอะไรฟันไม่เข้าครับพี ่แล้ว มันไม่เข้า แล้วยังไงฮะน้องแล้วตอนนั้นทุกคนไม่หูไม่แตกคือหมดเหรอ โอ้โหแตกคือครับพี่ครูก็รีบไปคว้าไปดึงออกโอ้โหนักเรียนนี่หวาดกลัวกันจนอยู่ไม่ได ้ครับ ก็เลยแบบเหมือนเขาก็เป็นครั้งแรกอะไรครั้งเดียวเลยมั้งในปอโรงเรียนแบบมีการหยุดเรียนโดยที่แบบไม่มีสาเหตุ เฮ้ยถึงขั้นหยุดเรียนเลยเหรอ ใช่ โดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วทางโรงเรียนแจ้งว่าไงบอกผู้ปกครองยังไงบอกเด็กยังไงอะหยุดเพราะ ก็เขาบอกว่าหยุดเพราะมีการทำบุญโรงเรียนครับประจำปี ครับ แต่ก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ผอ.เขาประกาศให้นักเรียนกลับบ้าน ครับแล้วก็หยุดเรียน ว่าใช่ครับ หยุดเรียนแล้วก็ทำบุญโรงเรียนใหญ่เลยเหรอ ไม่คือเขาทำอยู่แล้วแต่ตอนแรกเขาไม่มีแผนว่าจะหยุดหลังจากที่เด็กไปคว้ามีดแล้วมาทำร้ายตัวเองแล้วก็มีการที่พูดบอกว่าเอาชีวิตครูแล้วจะเอาชีวิตนักเรียนต ่ออ่า ทางผอ.ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันทำบุญคือจะต้องมีการไปส่งพระต้องรดน้ำมนต์ทั่วโรงเรียนอะไรครูไม่ว่างสามารถทำการสอนได้ให้นักเรียนกลับบ้าน แล้วทำแล้วดีขึ้นไหม ก็ยังไม่ได้ถามพี่พอหลังจากนั้นเด็กสงบสติอารมณ ์ครับ เสร็จเขาก็เลยถามว่าเป็นยังไงทำไมเป็นอะไรเงี้ย ครับ เด็กบอกไม่รู้สึกตัวครับ ไม่รู้เรื่อง ใช่แต่ก่อนที่เขาจะเป็นเขาจำได้ครั้งเดียวว่าเขาได้ยินเสียงคนเรียกเสียงอะไรเงี้ยเขามองไปทางห้องดนตรีครับ ครับ แล้วมองไปบนต้นไม้ต้นนั้นเขาเห็นคนผู้หญิงอะแบบนั่งแบบชี้หน้ามาจากทางต้นไม้ครับชี้มาทางพวกนักเรียน เดี๋ยวนะต้นไม้ที่ว่านี่คือต้นไม้ต้นเดียวกับที่แนนเห็นป่ะ ใช่ครับ คือต้นเดียวกันเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ใช่ที่โดนตัดกิ่งใช่ครับโดนตัดกิ่งไป ครับน้องเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ใช่แล้วก็ชี้หน้านักเรียน ครับ แล้วน้องคนนี้กับเขาคือเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขากลับไปสะกิดเพื่อนแล้วเขาทักว่าเฮ้ย ดูนั่นอะไรอยู่บนนั้นพอไปทักเท่านั้นแหละก็เหมือนว่าของเข้าตัวครับ เหรออ่ าเพราะว่าคือมันมีความเชื่อว่าถ้าเจอพวกนี้ข้ามทักเนี่ยครับพอเขาไปทักปุ๊บเหมือนเขาก็เลยโดนเขาจำอะไรไม่ได้แล้วก ็ รอยฟกช้ำดำเขียวที่เขามีดสับตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง โอ้โห เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป ครับ กูก็เลยว่าให้นักเรียนคนนี้โอ้โหไปทำบุญไปเยอะมากอ่ะต้องไปจำศีลอยู่วัดเลยเพราะว่ากลัวโดนเอาชีวิตไป ไปจำศีลเลยเหรอ ใช่ครับ คือไปอยู่ที่วัดเลย ใช่เพราะมันมีการคุยแล้วไงว่าจะเอาชีวิตนักเรียนเขาก็กลัวว่าคนนี้จะเป็นคนแรกอะไรเงี้ย แล้วตัวลงมันมีเด็กโทษนะมันมีเด็กเสียตามที่เขาได้ลั่นวาจาไว้มั้ย พอดีว่ามีการย้ายห้องดนตรีก่อนครับ อ๋อเหรอ ก็เลยต้องทำการย้ายห้องดนตรีแล้วก็เอาผ้าเจ็ดสีไปผูกที่ต้นไม้ไว ้ แล้วก็มีการสร้างศาลภูมิขึ้นมาอีกศาลหนึ่งเพื่อที่แบบว่าจะให้ดูแลให้เขาได้อะไรเงี ้ ยแล้วซึ่งใจความก็คือเขาอ่ะเหมือนกับว่าเขาอยู่นี่มานานไอ้พวกไข่พวกกระดูกเนี่ยเพราะว่าบริเวณจังหวัดเนี้ยเขาเรียกว่าแดนปราสาทขอมนี่มันเป็นขอมเป็นอารยธรรมโบราณที่ม ี พวกป รา สาทหินก็อะไรเงี้ย อ๋อเป็นแดนประหารมาก่อนเหรอ แล้วมันแบบจะมีพวกสิ่งลี้ลับพวกนี้เยอะมากครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่นี่มานานมากแล้วก่อนที่จะสร้างโรงเรียนอีก แสดงว่าตรงนั้นคือจุดที่เป็นเจ้าที่ที่เขาอยู่มานานตรงจุดที่ว่าเป็นห้องตีไทยเนี่ยตรงต้นไม้ต้นนั้นอ่ะคือจุดที่เป็นจุดของเจ้าที่ ใช่ครับ ครับ แล้วก็ยังไปขุดสร้างอาคารใหม่โดยไม่บอกกล่าวแล้วไปขุดโดนไถโดนอะไรเขาแตกนี่ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็มีซากกระดูกซากอะไรก็คือ ครับ ทางโรงเรียนไม่ยอมทำบุญตั้งแต่ณตอนนั้นไงครับจนมันเกิดเรื่องก่อน แล้วจากนั้นล่ะฮะแนวหมายว่าพอทำบุญแล้วหรือว่าทำทุกอย่างตามที่เขาอยากให้ทำแล้วเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นไหมมันสงบไหมมันเรียนกันได้ตามปกติ ไหมไม่ถือว่าสงบครับนี่ก็คือเรียนได้ปกติไม่มีการตายการเสียชีวิตแต่ว่าช่วงที่มีการเข้าค่ายหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนเจออยู่เรื่อยๆครับเจอผู้หญิงคนนี้อยู่บนต้นไม้เหมือนเดิม ยังอยู่อีกเหรอฮะ ยังอยู่ครับบางทีก็เจอเด็กวิ่งเล่นในอาคารเรียนบางทีก็เห็นเป็นแบบเหมือนคนโบราณคนขอมอ่ะนุ่งผ้ากระเปี่ยวสีแดงเดินช่วงเข้าค่ายนะ ครับ ก็จะมีเจอเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่มีการว่าว่าคนนู้นคนนี้ตายอะไรเงี้ยไม่มีครับพี ่ส่วนตัวแนนคือเจอครั้งหนึ่งตอนที่วิ่งถูกไหมที่วิ่งถูกไหมที่ว่าเห็นบนต้นไม้ที่ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยาวมาถึงเกือบพื้นเลยแล้วตอนนั้นที่แนนเห็นเนี่ยแนนได้เห็นหน้าเขาไหมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไง ไม่เห็นครับเพราะผมเขายาวแบบปิดเลยครับปิดหน้าปิดตาหมดเลยครับ ครับ แต่ว่ายาวแบบเกือบถึงพื้นอะเท่าตึก2ชั้นนะครับพี ่ แล้วก็คือประมาณว่าโรงเรียนนี้ก็คือเป็นที่ขึ้นชื่อมาเลยครับว่าเรื่องพวกนี ้ครับเดี๋ยวนะย้อนกลับไปถ้าพี่ป๋องถามว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้ก็ยังอยู่ถูกไหม ก็ยังอยู่ครับ แล้วไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยทั้งไอ้ต้นว่าก็ดีไอ้ต้นที่ตัวแนนเห็นก็ดีบนต้นไม้เนี่ยต้นมงต้นไม้หรืออะไรต่างยังอยู่ครบไหม ต้นว่านี้เขาโค่นเลยครับ ครับ เขาโค่นเนาะ ต้นว่านี่โค่นออกเลยและต้นที่เราเห็นและต้นที่เราเห็นในโรงเรียนล่ะ ต้นที่เราเห็นในโรงเรียนยังอยู่ ยังอยู ่แล้วก็ปลูกผ้าเจ็ดสีไว้อย่างดีนะครับ สามสีเจ็ดสีไว้อย่างดีเลยแล้วก็สร้างศาลขึ้นมาใหม่อีกศาลหนึ่งเป็นศาลพระภูมิให้กับเจ้าที ่ใช่ครับศาลเดิมก็มีอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องสร้างศาลใหม่อีก ครับ แล้วก็ต้องทำการแบบเหมือนกับดูแลไหที่เจอทุกอย่างดีเลย แล้วพวกไหก็ดีโครงกระดูกก็ดีเนี่ยตกลงเขาแจ้งโทษนะ แจ้งกรมศิลป์ไหม แจ้งครับ อ่าฮะแล้วกรมศิลป์ได้มาเข้ามาจัดการไหมฮะหรือว่าทางโรงเรียนทำยังไงกับไหเก่าหรือว่าโครงกระดูกเก่า เขาก็คือที่ผมบอกว่าเขาสร้างเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ในโรงเร ีย น สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เลย ใช่ครับไหก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ต้นนั้นครับเป็นไหแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นศาลครับ ครับนี่คือการทั้งหมดนะที่เจอมาถ้างั้นพี่หวังถามนะฮะว่าผู้หญิงคนนั้นในมุมของเราแน่ๆนะคิดว่าเขาคนนี้เธอคนนี้นะเป็นใคร ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนพวกคนขอมโบราณครับพี่ เพราะว่าจากตรงเนี้ยไปถึงวัด ครับ วัดปราสาทอีก2 3วัดละแวกนั้น ครับ มันไม่กี่กิโลครับพี่สามารถเดินหากันได ้ครับ แล้วเวลามายึดเขามีการมาตีเมืองมาฆ่ากันตรงเนี้ยคือคนตายเยอะมาก ครับ ตามตำนานที่เขาเล่ากันครับ เพราะว่าศรีสะเกษพี่จำได้ว่าในอดีตนะพี่เคยไปถ่ายทำรายการนะถือว่าเป็นจังหวัดเก่าเมืองเก่าแล้วก็มักจะมีการขุดพบเจออะไรแบบนี้ที่แนนเล่ามานี่หลายที่เหมือนกันนะ ใช่ครับทั้งจังหวัดเลยครับไปยังสุรินทร์บุรีรัมย์ที่เป็นอารยธรรมพวกเขมรขอมพวกนี้ ใช่ใช่เพราะว่าพี่จำได้พี่เคยไปถ่ายรายการมิติลี้ลับอะสมัยนู้นยังจำได้เลยว่ายังไปสถานที่นึงอะเหมือนกับมีการแจ้งออกมาว่ามีการขุดพบเจอโครงกระดูกโบราณแล้วก็พวกเครื่องใช้พวกจานชามหายโถอะไรแบบเนี้ยพี่ยังไปถ่ายรายการแล้วก็ยังไปเห็นร่องรอยในการขุดในการเก็บของเหล่านี้แล้วก็เอาขึ้นมาไว้บนพื้นเนาะแล้วเห็นว่าจะมีการจัดเป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นตัวอาคารแล้วก็เอาของเหล่านี้ไปไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระดูกแบบโครงสร้างแบบใหญ่ตัวใหญ่มาก ครับคนโบราณสมัยก่อนตัวใหญ่ถูกต้อง ใช่แล้วแบบก้อนหินที่เขาเอามาสร้างปราสาทก้อนหนึ่งใหญ่มากมีเขาบอกว่าคนเนี่ยยกสามารถยกขึ้นมาตั้งได้ โอ้โหนี่เกิดการทั้งหมดนะแนนนะนะที่บอกว่าเธออยู่บนต้นไม้นะนี่เรามากี่ครั้งเนี่ยเล่นเอาพี่ขนลุกทุกครั้งเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะนะครับไปหามาอีกนะไปหาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแถวภูมิลำเนาเรามาเล่าพี่ฟังอีกแต่อย่างที่บอกน้องแนนก็ฟังว่าผมเข้าใจเลยนะว่าโรงเรียนเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วโรงเรียนที่เราสมัยก่อนเรามักจะบอกโรงเรียนวัดสมมตินะฮะผมว่าโรงเรียนเหล่านี้หรือว่าแม้ทั้งโรงเรียนผมเองก็ดีนะที่เป็นวัดฝรั่งนะครับส่วนมากโรงเรียนสมัยก่อนมักจะสร้างติดกับป่าช้านะคือผมไม่แน่ใจว่าคือถ้าไปสร้างตรงที่เป็นเขตชุมชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสะดวกหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากเขาจะไปหาที่แบบเนี้ยที่ตามที่น้องแนนเล่าเนี่ยคือเป็นที่มันไกลออกไปแล้วก็เหมือนกับไปสร้างขยายความเจริญนะของเมืองสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็เพื่อเนื้อที่มันเยอะด้วยครับ จะได้มีเนื้อที่เยอะด้วยฉันเขาก็จะไปเลือกเอาที่แบบนี้แหละครับว่าฟังที่ว่าสังเกตได้ว่าถ้าโรงเรียนวัดมักจะติดกับป่าช้านี่เรื่องจริงนะแล้วก็ยุคสมัยนี้ป่าช้าก็จะค่อยๆหายไปนะฮะกลายเป็นตัวอาคารกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่โรงเรียนหรืออาจจะเป็นบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนแถวๆนั้นเนี่ยถูกสร้างเป็นตลาดเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นอาคารเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะในปัจจุบันนี้ ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าถามว่าส่วนตัวผมยังมีเรื่องที่เจออีกหลายเรื่อง อ้าวได้ถ้างั้นไปหามาแล้วก็วันไหนมาเล่าให้พี่ฟังหรือว่ามาเล่าให้พี่เก่งพี่ตั้นพี่ขวัญฟังก็ได้ครับนะ คร ับ โอเคขอบคุณมากแนนนะครับและครั้งหน้าถ้าไม่เจอพี่ก็ฝากพี่เก่งไว้ฝากพี่ขวัญฝากพี่ตั้นเล่ากับน้องๆก็ได้หรือว่าวันที่พี่ออสมาจัดวาทิตย์ก็ได้นะครับ ผมรู้สึกว่ามันมีครั้งผมโทรไปเล่าครั้งแรกผมม ี คลิปนึงอะอยากส่งให้มากเลย อ่ะถ้าไง ม ัน ยาวมากครับ เดี๋ยวลองคุยพี่เก่งดูกันละกันนะได้ครับขอบคุณมากแนน คร ับ ผม ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นเป็นเรื่องเล่าที่ฟังแล้วก็ย้อนกลับไปสมัยก่อนมันเป็นแค่นี้จริงนึกว่าฟังนะสมัยก่อนอ่ะผมใช้คําว่ามันคลาสสิกอ่ะความเจริญมันอาจจะไม่ได้เท่ากับปัจจุบันนี้นะฉันความน่ากลัวความวังเวงความเย็นยะเยือกอ่ะมันเนี่ยผมยังโชคดีที่ยังที่โตมาในยุคนั้นไงก็พอนึกถึงภาพทีไรเนี่ยมันก็จะขนลุกนึกถึงวันที่เราเป็นเด็กที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงวัยช่วงวัยรุ่นที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนตามต่างจังหวัดนะไปทะเลไปภูเขาอะไรเงี้ยนะนึกถึงช่วงที่เราทำงานแรกๆที่ไปถ่ายทำรายการจากทำรายการวิทยุแล้วก็มาทำรายการทีวีพี่ต่อพี่แนนชวนไปทำรายการมิติลี้ลับไปเจอน้องกิ๊กไปเจออาจารย์เผ่าทองไปเจอน้องเอิร์ธน้องแมนโอ้โหทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ปัจจุบันนี้มันหาไม่ได้แล้วนะฮะสนุกมากตอนนั้นแล้วได้ไปในหลายๆที่ที่ผมว่าคนปกติอาจจะไม่ได้ไปอ่ะแต่ผมก็ได้ไปอ่ะไปป่าช้าเก่าสุสานที่มีอายุเป็นร้อยๆปีเลยแบบเนี้ยหรือไปถ้ำอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงสมัยก่อนมันน่ากลัวจริงๆนะนะครับนั่นคือเราที่ได้ฟังจากน้องแนนนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานแค่ไหนนะครับแต่ขึ้นชื่อว่า ปลูกทับที่ป่าช้าเก่าเนี่ยความน่ากลัวก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับเอาละฮะฝากทุกท่านด้วยนะฮะติดตามรับชมกันได้นะครับกับเรื่องน่ากลัวตื่นเต้นของเราทาง Channel YouTube ของเรานี่คือช่อง The Shock 13นะครับรับรองว่ามีเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญนั้นมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับดูว่าครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรสำคัญนะฮะเมื่อติดตามรับชมแล้วฝากให้กด Subscribe ในช่องเราด้วยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับShock.